zonderling en enfant terrible van het Parijse muziekleven. Kijk op nba.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is, dat weten we allemaal. Maar hoe kan het dan dat lobbyisten van de alcoholindustrie zo makkelijk toegang hebben tot de beleidsmakers en politici in Den Haag? En wat krijgen ze daar allemaal voor elkaar? Straks hoort u er alles over. Plus ook een bijzonder verhaal over het witwassen van grote sommen geld. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoort u zo dadelijk allemaal. Maar we gaan eerst naar Qatar. Want daar is op het WK voetbal zojuist de wedstrijd tussen Polen en Saoedi-Arabië begonnen. NOS-verslaggever Krijn Schuitenmaker. Goedemiddag. Goedemiddag, Erik. Ja, de vraag is natuurlijk, gaan die Saoedi's opnieuw stunten, hè, na de overwinning op Argentinië? Ja, dat was een geweldige stunt, die 2-1 overwinning van Saoedi-Arabië. Ze krijgen in ieder geval de steun van heel veel publiek. Want tienduizenden Saoedi's hebben 1,5 uur in de bus gezeten. Zo'n kort stuk is het maar rijden richting Al Rayyan, een buitenwijk van Doha, naar het Education City Stadium. En dus kleurt het stadion hier groen-wit. En ja, het is de vraag hoe Polen gaat voetballen vandaag tegen dit Saoedi-Arabië. Ze hebben natuurlijk een wereldster, Lewandowski. Maar die stond in de eerste wedstrijd waarin Polen gelijk speelde. 0-0 werd er tegen Mexico. Veel te vaak geïsoleerd. Moest ook zelf de bal op gaan halen. Als de Polen dat niet weten te verbeteren, dan wordt het misschien wel een rampzalige middag voor Polen. Daar is Saoedi-Arabië met een schot van afstand. Wordt van richting veranderd door Al Breik. De aanvoerder van Saoedi-Arabië is er niet bij. Al Farash, hij is geblesseerd geraakt. Dat is een belangrijke speler. Maar dit Saoedi-Arabië is tot op het bot gemotiveerd. Ze willen van Polen winnen. En kan dan bovendien de eerste ploeg zijn die zich plaatst voor de knock-outfase van dit wereldkampioenschap. Kortom, een mooi spektakel. Polen moet. Overigens niet rampzalig als ze verliezen. Maar ja, ze willen natuurlijk wel laten zien wat ze waard zijn. Maar Saoedi-Arabië heeft de eerste 3 punten binnen. En ze willen natuurlijk ook vandaag voor de volle winst gaan tegen Polen. 0-0 staat het nog. Oké, dankjewel Krijn. We komen straks zeker weer even bij je terug. NPO Radio 1. Argos. We gaan het hebben over non-fungible tokens. Pardon, wat zei u? Jawel, non-fungible tokens, oftewel NFT's. Tot voor kort hadden wij bij Argos eerlijk gezegd ook geen idee wat dat waren, totdat verslaggever Thijs van Dorsen bij ons aanklopte. En sindsdien is er een wereld voor ons open gegaan. Want NFT's, dat zijn namelijk een soort eigendomsbewijzen van digitale kunstwerken. Kunstenaars zijn daar ontzettend blij mee, maar criminelen ook. NFT's blijken namelijk uitstekende mogelijkheden te bieden om geld wit te wassen. Thijs van Dorsen gaat u vertellen hoe dat precies zit. Luister mee. In elke vorm van technologie zie je dat criminaliteit uiteindelijk wel min of meer kan gedijen. Welcome to the metaverse. Nou, we zouden hier uren in kunnen verdwalen als het al niet week is dat we ons hierin zouden kunnen begeven. En dan hebben we uiteindelijk nog ineens alles gezien. Ja, er hangen tekenen aan de muur, zeg maar, die erop duiden dat het hier om criminelen gaat, hè? Ja. NFT's die aan de muur hangen, digitale afbeeldingen uiteraard. En als we naar een van die afbeeldingen toe gaan, dan zie je ook dat ze er helemaal niet zo geheim over doen eigenlijk. En als we erop klikken, dan zie je dat er staat dat zijn rekeningnummertjes, dat die gelinkt zijn aan terrorisme. Rick Harmsen van cybersecuritybedrijf Data Expert over digitale kunstwerken. Zogenaamde NFT's die in de krochten van het internet worden misbruikt. Bijvoorbeeld om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Maar voor we bij die misdaad aankomen, eerst even over de kunst zelf. Wie maakt het en hoe werkt het? Ik ben in het Next Museum voor Nieuwe Mediakunst in Amsterdam, waar je digitale kunst kunt beleven. Ik word rondgeleid door creatief directeur Natasha Greenhals. Here you'll start to see myself being sucked up through all these light streams. Deze installatie laat zien wat er gebeurt als we worden geüpload in de virtuele wereld, terwijl we continu in de gaten gehouden worden. You can see me interviewing you. Je ziet een heel grote stellage en je ziet een projectie van Natasha en mij in ledlampjes dat ik haar aan het interviewen ben. Every moment our technology is tracking, tracing and using parts of our information. So this installation is really looking at what happens when we get uploaded into the virtual world where we're tracked and traced. Enter. Dan moet je denken aan Facebook, Twitter, Instagram. Bedrijven die ons veel moois hebben gebracht, maar ze spelen bijvoorbeeld ook in op onze onzekerheden. This is a bit creepy as well. Yeah, it's a lot also about gamification of the information that we supply to technology and our obsession with narcissists. Het kunstwerk gaat over hoe we online volkomen geobsedeerd zijn met ons uiterlijk en is tegelijkertijd een reflectie op hoe verleidelijk technologie is. What are we doing with all this information that's being uploaded into this crazy world in the virtual sphere? We zijn nu in de eerste transitieruimte. I am the portal crashing your server, transporting you from what was to what will be. Come with me to the source file of your wildest dreams. I am you to the power of multiplicities. En dit is Viatrix, de virtuele gids van de tentoonstelling. Die geeft ons codes en aanwijzingen en heeft voor ons ook nog een geheim. Hier aan de muur hangt een scherm met een QR-code en ik denk dat ik hem moet scannen. I think I need to scan it, right? Yes, because then you can collect. Okay. So the idea is that through the exhibition there's a few pop-ups. Door de hele tentoonstelling zijn er allemaal QR-codes die je kan scannen. Je krijgt dan een gratis NFT, oftewel digitaal kunstwerk van Harriet Davy, de kunstenaar achter Viatrix. Who is the artist who created Viatrix? So when you scan this, you will then own this little portal NFT. Congratulations, portal was added to your collection. Ik was niet heel vroeg met NFT's bezig. Ik ben geen adoptant van het eerste uur, zeg maar. Nee, zeker niet. Jan-Robert Leegte is beeldend kunstenaar. Internetkunstenaar, om specifiek te zijn. Ik zeg altijd, het internet, een genetwerkte computer, zoals we die kennen, dat echt de muze is in mijn werk. Dus daar gaat mijn werk ook over. Ik werk ermee, maar het gaat er ook over. Ook Jan-Robert Leegte maakt gebruik van NFT's. Maar waar dienen die NFT's eigenlijk voor? En wat betekenen ze voor hem? Eind jaren 90 kwam hij op de kunstacademie voor het eerst in aanraking met het internet. En toen begon ik op het web, ja, in de browser, zoals we die kennen, dat als een soort canvas te zien. Voor mij was het meer een ruimte. En begon ik met de code die je daar voor handen hebt, HTML. Daar hebben mensen wel eens misschien van gehoord. En je hebt JavaScript, dat is dan ook een taal die je daarin kan gebruiken. In de browser, in Internet Explorer toen nog, zeg maar. Wat kennen nu allemaal Google Chrome, maar dat toch? Exact, als mensen dat nog kunnen herinneren. Dus je had Netscape en je had Internet Explorer. En dat waren eigenlijk de twee, ja, de marktleiders toen. Toen klonk het internet nog zo, als je via een telefoonlijn inbelde. En de Windows-computer uit 98 had een eigen geluid. Welcome to the exciting new world of Windows 98, where your computer meets the internet. If you want to explore an option, just click it. Je had bijvoorbeeld ook nog geen Google. We hadden Alta Vista en dat soort dingen. Dus het was een andere tijd. Je had niet echt die Facebook en Instagram waar eigenlijk iedereen startte. Maar iedereen ging gewoon een beetje rondsurfen en van pagina naar pagina. En die pagina's, ja, daar maakte kunstwerk van. Dus in plaats van informatiedragers werd het visuele kunstwerk. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Zoals bijvoorbeeld een van zijn eerste werken waar hij schuifbalken laat bewegen. Zijn scrollbar-compositie. Wat je ziet is een compositie van vlakken. En sommige zijn blauwe, sommige zijn grijs. En een soort balkjes tussen. En sommige van die vakjes, daar heb ik met een JavaScriptje heb ik gezorgd dat die pagina een beetje beweegt. Maar die pagina is gewoon in één kleur, dus je ziet niks bewegen. Maar je ziet wel dus die schuifbalken zie je dus heen en weer dansen. Vrij willekeurig. Het welbekende ouderwetse blauw en grijs pad van je beeldscherm af. Ja, exact. Dat is lekker oldschool. Ja. Dat zijn wel mijn basiskleuren, want ik er inderdaad zo'n historische waarde aan hecht. Het werk staat eigenlijk symbool voor hoe het internet veranderd is de afgelopen jaren. En ik weet ook niet hoe het in de toekomst gaat uitzien. Dus het is ook een werk wat mij ook steeds verrast. En dat is nou een typisch element van werken met computers en het internet. Dat ja, je werkt met iets wat heet het verandert of een transitie is. En dat zijn dingen die de waard zijn te onderzoeken en zich onderscheiden van eerdere kunstdisciplines. Jan Robert Leegte maakt dus kunst over het internet, op het internet. En dat maakt zijn werk helaas ook gevoelig voor fraude. En daar komt de NFT om de hoek kijken. Want een NFT is eigenlijk een soort digitale handtekening waarmee het object, zoals de kunst van Jan Robert, uniek wordt en gelijk beveiligd. Een ideologisch aspect van die NFT is natuurlijk dat het werk wat jij maakt, dat het ook echt uniek is en dat het van jou is. En dat niet iemand denkt van nou, hè, ik zie hier een plaatje op het internet. Ik kopieer en ik plak dit en ik heb een originele Leegte die ik nu ga verkopen. Dat kan dan niet meer. Zit daar voor jou ook meerwaarde in? Ja, het falsificeren is altijd mogelijk. Je kan gewoon regelmatig verschijnt er mijn collectie op OpenSea gekopieerd is. OpenSea is een van de marktplaatsen waar onder andere NFT-kunstwerken verhandeld worden. Je ziet al in de fysieke kunstwereld, de traditionele kunstwereld, dat er kopieën gemaakt worden van objecten. En dat is in de digitale ruimte eigenlijk nog vele malen erger. Dat zegt Arif Huhn, onderzoeker bij het Freedom Lab, een denktank voor toekomstscenario's. Het gemak waarmee je bijvoorbeeld je eigen vakantiefoto's kunt kopiëren. Ja, met datzelfde gemak kun je dus ook een digitaal kunstwerk kopiëren. Kunstenaar Jan Robert Leegte. Maar je moet dan toch kunnen zien door middel van die NFT dat het geen originele Leegte is. Exact. Nee, daarom. Dus heeft het dan toch meerwaarde? Exact. En dat is ook zo, want eigenlijk trapt niemand in. Met een NFT heb je eigenlijk altijd wel een soort van bron van waar je kunt checken of het echt dat ene digitale kunstwerk is wat oorspronkelijk afkomstig is van de kunstenaar waarvan je hoopt dat het is. Dus er worden vaak gekopieerde collecties aangeboden, maar ik heb nog nooit daar iemand iets zien kopen. Dus iedereen, ja, dan moet je wel heel vers zijn dat je daar intrapt. En dan nog, dan is het, je ziet het vaak vrij snel. Dus voor kunstenaars is het dus heel erg handig. Ja, het geeft in ieder geval de mogelijkheid om wat ze ook wel eens noemen digitale schaarste te creëren rondom het eigen kunstwerk. En dat daarmee dus ook de waarde van het kunstwerk beschermd blijft. Maar hoe werkt zo'n NFT nou? Het systeem achter de NFT werkt op dezelfde manier als dat van de digitale munt, de Bitcoin. Onderzoeker Arif Huhn. Wat Bitcoin zo bijzonder maakt is dat het een digitale munt is die niet door een centrale traditionele bank wordt uitgegeven. Waar een centrale bank normaal gesproken een grootboek heeft om alle transacties in bij te houden. Maakt Bitcoin gebruik van een decentraal netwerk waarin duizenden computers allemaal eigenlijk een kopie van het grootboek hebben. En middels een wiskundig algoritme elkaar eigenlijk controleren dat niet zomaar iemand iets verandert in dat grootboek. Het is eigenlijk heel simpel. Omdat met de Bitcoin de transacties direct van zender naar ontvanger gaan, hoeven er geen banken meer aan te pas te komen. Als je kijkt naar de code van Bitcoin, dan zit daar ook een krantenkop in versleuteld die verwijst eigenlijk naar de bail-out van banken in 2008. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. Working the phone say a lot of their customers are freaked out waiting to see how low the Dow will go. Deze technologie is mede in het leven geroepen als antwoord op het falende financiële systeem in 2008. En daarmee ja, kun je wel een beetje ook die ideologische link leggen dat dit mogelijk een antwoord zou kunnen zijn op de problemen die we vandaag de dag in het financiële systeem tegenkomen. Daarmee is het volgens hun een fascinerend experiment. En een van de eerst serieuze technologische antwoorden op een groot globaal institutioneel probleem. Namelijk hoe zorgen we ervoor dat we onze instituties kunnen vertrouwen? En kunnen we dat mogelijk op een digitale manier anders organiseren? Dan zijn we bij de NFT aangekomen. Het staat voor Non-Fungible Token, oftewel een niet inwisselbaar token. Een unieke code die in eenzelfde soort grootboek wordt opgeslagen als dat van de Bitcoin. Het lijkt hiermee dan ook op het systeem van de Bitcoin. Maar er is een belangrijk verschil. In het geval van Bitcoin is eigenlijk iedere Bitcoin inwisselbaar met elkaar. In het geval van NFT's is een token, een NFT, uniek. En niet zomaar inwisselbaar met een andere. En die NFT's worden dan gekoppeld aan een object. Vaak iets dat op het internet staat. Kan een kunstobject zijn, kan een muziekstuk zijn, kan ook een voorwerp zijn en een game. Tot zelfs aan fysieke objecten in onze fysieke wereld. Daar zie je nu de eerste verschijningsvormen van. Maar ik denk de meeste mensen, zoals ze het misschien in het nieuws hebben gezien, is met name in de kunst. Terug naar internetkunstenaar Jan-Robert Leegte. Ik was niet heel vroeg met NFT's bezig. Ik ben geen adoptant van het eerste uur, zeg maar. Nee, zeker niet. Want ik snapte er helemaal niks van in het begin, zoals velen. En heb ik, zeker een maand of twee ben ik daar dus diep ingedoken. En begon het heel erg leuk te vinden. En dan komt in november vorig jaar zijn eerste NFT-collectie. Een collectie van zogenaamde generatieve kunst. Eigenlijk allemaal regels van hoe een beeld eruit zou kunnen zien. Dus het is meer een condities. En dan zeg je van tevoren van, nou, dan mogen er 250 van gemaakt worden. Hoeft niet. Je kan ook zeggen, er mogen er eindeloos veel gemaakt worden. Maar dat is dan al aan jezelf. Want je kunt het zelf programmeren. En dan ga je op een goed moment live. Dan zeg je van, nou, we gaan publiek. En dan komen de mensen langs die, als het goed is, en dan die hem gaan kopen. En op het moment dat zij dus zegt van, ja, ik wil er één en ik betaal, dan wordt het werk ter plekke gegenereerd en dan heb je hem. En dat betekent ook dat je binnen die condities een werk gemaakt wordt die nog nooit gezien is door iemand. Dus ook niet door mij of de koper. Dus de koper betaalt en krijgt eigenlijk een verrassingsei terug. En het is ook heel spannend om je eigen werk dan te gaan ontdekken. Daar komt het dan bijna op neer. Dus dat was het proces vorig jaar. En dat is niet alleen voor de koper, maar ook voor Jan-Robert een nieuwe ervaring. Die financiële prikkel heeft ook een enorme community en aandacht gegenereerd. En dat is niet mals. Een hele generatie is geïnteresseerd geraakt en is het nu. Zelfs Snoop Dogg heeft het over generatieve kunst als het nieuwe grote ding. Dus het is zo enorm geëxplodeerd. Dus je hebt miljoenen mensen die er nu mee bezig zijn. Ja, en het is mijn veld. Dus ik sta er natuurlijk middenin. Want ik vind het heel spannend wat er gebeurt. In de zomer van 2021 ging de NFT-markt uit zijn dak. Voor Jan-Robert Leegte en met hem vele anderen was dit natuurlijk super. Maar ook criminelen maakten maar wat graag gebruik van deze trend. En dat is niet nieuw, want kunst en criminaliteit gaan al duizenden jaren samen. Ik zeg wel eens, kunstroof, kunstcriminaliteit is het één na oudste beroep ter wereld. Dat zegt Arthur Brandt. Hij staat bekend als de kunstdetective en hij weet dus alles van kunst en hoe criminelen daar gebruik van maken. Het moment dat de sarcofagen in de tomben werden gelegd van de Egyptenaren, de verf was nog niet droog of de eerste grafrovers kwamen daar naar binnen. En in het recente verleden was dat eigenlijk niet anders. In de 20e eeuw gebeuren er een paar dingen. De moderne kunst komt op. Dan moet je denken aan, ik noem maar wat. Sommige mensen kennen nog wel het werk van Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Dat is eigenlijk een schilderij wat een groot rood vlak is. Later, in de jaren 50, 60, kom je bij conceptuele kunst. Dat is kunst waar het vooral draait om het idee. Bijvoorbeeld een urinoir. Je zet gewoon een urinoir in een museum. Dan zie je dat ontstaan, de conceptuele kunst. En dus het puur tekentechnische vakmanschap wordt minder belangrijk. Het gaat meer om het idee. Maar dat is natuurlijk ook voor vervalsers interessant. Want je hoeft in principe niet meer echt een talent te hebben. Je hoeft eigenlijk alleen maar iets te gaan vervalsen. Een wit doek met een zwarte stip. Dat wordt in de 20e eeuw kunst. Die prijzen gaan soms. Zulke werken gaan soms voor miljoenen in de verkoop. Dus ja, in die 20e eeuw wat je daar dus ziet is dat je krijgt een moderne kunst, je krijgt conceptuele kunst en kunst gaat door het dak, de prijzen. En dat gebeurt vooral in de jaren 80. In de jaren 80 komen de yuppies op, young professionals, mensen die heel veel geld hebben in één keer en die gaan kunst verzamelen. De prijzen stijgen door het dak. Sommige werken gaan wel wordt ineens 100 keer meer waard. We hebben toen de beroemde Van Gogh gehad, die voor een recordprijs naar een Japans museum ging. En je moet niet vergeten, kunst, wat is de waarde van kunst? Er zijn kunstwerken die de ene dag 3 miljoen kosten en 5 jaar later in 1 keer 50 miljoen. Of omgekeerd. Alles bij elkaar maakt dat de kunstwereld heel interessant voor criminelen. Je kan witwassen, je kan prijzen omhoog en omlaag. Je kan verliezen voor je bedrijf opvoeren. Enfin, alles is mogelijk in de kunst. Het gaat om heel veel geld en het is geen exacte wetenschap. Dan maken we nog een keer een tijdsprong. En nu komen we natuurlijk in een heel nieuw tijdperk met de NFT's. Wat natuurlijk ook een beetje in dezelfde hoek hangt als cryptomunten, et cetera. Nou ja, we kennen alle verhalen. De basis is wel goed bedoeld. Alleen, ja, het is allemaal zo ongereguleerd dat het ook mensen aantrekt die je liever niet aantrekt. Oplichters, witwassers, vervalsers, criminelen. Dat bevestigt ook Rick Harmsen van cybersecuritybedrijf Data Expert. Hoe criminelen misbruik maken van kunst in de fysieke wereld lijkt heel erg op hoe criminelen misbruik maken van kunst in de digitale wereld. Fraude, het witwassen, eigenlijk elke vorm van criminaliteit die je zou kunnen bedenken in de huidige wereld. In de fysieke wereld, om het zo maar te zeggen. Die eigenlijk gewoon doorgroeit naar de nieuwe technologische mogelijkheden. Harmsen doet onder andere onderzoek naar hoe criminelen misbruik maken van NFT's. Hij legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Hoe dit gaat uiteindelijk als we kijken met NFT's. Is het heel makkelijk voor dit geval eventjes een persoon die we gewoon hier schetsen. Om een portemonnee aan te maken, om een rekeningnummer aan te maken. Laten we hem Jan noemen. Laten we hem Jan noemen. Jan die maakt een portemonnee aan. En met zo'n portemonnee kun je betalen met Bitcoin of Ethereum. Digitale munten dus. Een portemonnee waarin hij besluit om middels een platform die daarvoor gemaakt is een NFT aan te kopen. Dan zegt hij, oké, ik betaal bijvoorbeeld 1 Ethereum voor deze afbeelding die je hier ziet van een mooie kreeft in dit geval met een kroontje op. We zouden voor kunnen kiezen, van als wij nu wat geld hebben om wit te wassen, om ook nog een tweede portemonnee aan te maken. En wat je vervolgens doet, is dat je de NFT weer te koop aanbiedt. Alsof je je auto te koop zet op Marktplaats of wat dan ook bijvoorbeeld. En dan zouden we kunnen zeggen van oké, ik heb geld wat ik wil witwassen. Dus ik ga die afbeelding die zojuist gekocht is, die ga ik gewoon voor veel meer aankopen dat die waard is. En het lijkt op een hele reële waardestijging. Omdat voor het grootboek en voor ons lijkt het alsof het een hele andere portemonnee is die het koopt, een andere persoon. Dus die zou kunnen zeggen van nou prima. Ik koop hem over voor 3 keer zoveel, want dat vind ik waard. Dat is helemaal niet zo gek in de cryptowereld. We hebben munten en afbeeldingen die keer 100 of keer 500 gaan in waardes. Je kunt NFT's dus heel makkelijk meer waard laten lijken om zo geld wit te wassen. Want je hebt dat geld dan toch eerlijk verdiend met legitieme kunsthandel? Om het misschien wat legitiem te maken, koop je misschien ook nog een andere afbeelding, een andere NFT aan via die wallet, alsof je echt een handelaar bent. Laat je het even heel reëel lijken. En dan heb je ook eigenlijk 2 NFT's die je weer in waarde zou kunnen laten stijgen. Dus als je dan een nieuw portemonneetje aanmaakt, een derde, die weer onder jouw beheer is, maar voor het grootboek lijkt het alsof het iemand anders is, dan zou je ook 1 van die afbeeldingen weer voor veel meer geld kunnen kopen dan wat die in die tweede transactie uiteindelijk is geweest. En zo kan je eigenlijk door blijven gaan. Die kan je ook naar een 4e portemonneetje, die jij zelf ook weer hebt aangemaakt, ook weer voor veel meer geld kunnen laten overgaan. En een 5e, en een 6e, en een 7e. En een 6e. Nou, gelukkig waren we ook op bij de 5e, want anders wordt het een heel lang verhaal. U luistert naar Argos op NPO Radio 1... over de wondere wereld van internetkunst, NFT's en de dunne lijn tussen kunst en crime. Ik ga nog 1 keer terug naar internetkunstenaar Jan-Robert Leegte. Met de vraag of we ook van deze uitzending een NFT kunnen maken. Als experiment om te kijken hoe makkelijk dit allemaal is. Speciaal voor Argos spreekt hij iets in. Ik gebruik niet software om kunst te maken, maar ik maak kunst over software. Dit is een originele voor Argos. Leegte quote, ja. Te gek. Het enige wat er nu nog moet gebeuren is de quote tot NFT maken. Om dat te doen moet je eigenlijk eerst naar een platform waar je dat kan minten. en minten is het proces van het koppelen van een NFT aan een product. Dat kan op tal van marktplaatsen. Oké, okay, je gaat naar Create. Create. Dat is een mooie knop voor. Mooie knop. Nou, en daar heb je al, daar kan je je audiofile naar binnen slepen. Ja, Create New Item staat hier. Klik. Create. Spannend, daar ga je. Minten. Ja, hier. Oké, dit is het grote moment. Deze grote blauwe knop met Create. Nu gaat het gebeuren. Ik denk het wel. Even kijken, kan ik hem afspelen? Ja, hij doet het. Hij doet het. Even opnieuw. Ik gebruik niet software om. Hij doet het. Te maken, maar ik klinkt maak goed. Software. Dus dit staat nu voor eeuwig op het wereldwijde kasboek wat online staat. Exact. Exact. Nou, dat is nogal wat. Dat is wel weird. Het enige wat moest gebeuren was een account en een eigen portemonnee aanmaken. En die te koppelen. Ik kon dit volledig anoniem doen. Dit experiment bewijst dat het totaal niet moeilijk is om NFT's te maken. En erin te handelen. En dat ook nog eens zo goed als anoniem. In de criminaliteit met deze NFT's kan je eigenlijk in de crypto-wereld, ja, desnoods als je wilt, ja, 10.000, 20.000 wallets aanmaken. Iets wat je totaal in eigen beheer hebt als je het, ja, op de crypto-manier doet, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk is het de gedecentraliseerde kant waar de meeste interesse voor is over het algemeen. Dat je het eigen beheer hebt over alles wat jij hebt. Zowel over de crypto zoals Bitcoin of Ethereum of als die digitale afbeeldingen. Ja, omdat het zo makkelijk is, is het ook heel makkelijk om op die manier bijvoorbeeld te doen alsof je geld eigenlijk een waarde aan het genereren bent. Eigenlijk door middel van jouw eigen 10.000 verschillende portemonneetjes die je daarin hebt aangemaakt. En dat maakt voor criminelen interessant. Verschillende rapporten van bijvoorbeeld het Amerikaanse ministerie van Financiën, Europol en het Financial Advanced Cyber Team, het FACT van onze eigen Nederlandse Field, waarschuwen voor de witwasmogelijkheden. Nou kijk, ja, ik denk dat wij de NFT toch wel bekijken, net zoals alle andere goederen die mogelijk verhandeld kunnen worden. Met natuurlijk een NFT op welke manier dan ook een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Ja, dan is dat wel iets waar we mee moeten. Raoul is digitaal rechercheur van het FACT en wil alleen bij zijn voornaam genoemd worden. Ja, wij draaien natuurlijk heel veel opsporingsonderzoeken en ook internationaal. En ik vind het gewoon prettiger om niet mijn volledige naam bekend te zijn, omdat het in het kader van de werkzaamheden die ik doe gewoon veiliger is. Ja, geen zin dat er boeven achter je aankomen. Nee, en tegenwoordig is er zoveel van je online te vinden dat het dat je gewoon heel voorzichtig moet zijn met wat je deelt. Dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar ja, in mijn situatie is dat extra belangrijk. In februari van dit jaar verscheen het rapport Een duik in de NFT-wereld. Een verkenning van gebruik, techniek en witwasrisico's. Het rapport is geschreven door de afdeling van de Field waar Raoul werkt. Er staat in dat NFT-handelsplatformen niet aan anti-witwaswetgeving hoeven te voldoen. En dus ook niet onder toezicht staan. Ik lees het volgende. De NFT's die wereldwijd verkocht worden, zouden in principe allemaal onder de definitie van een virtual asset kunnen vallen. En daarmee zouden de NFT-platforms als virtual asset service provider behandeld moeten worden. Bij virtual assets moet je bijvoorbeeld denken aan de Bitcoin. Cryptovaluta-platforms staan daarmee wel onder toezicht. Het rapport gaat verder. Voor Nederland betekent dit dat platforms die NFT's aanbieden of die NFT-handelsmogelijkheden bieden, als virtual asset provider geregistreerd en onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of de Nederlandse Bank geplaatst zouden moeten worden. Hoe moet ik dit duiden, die laatste zin? Dat NFT-platforms in principe gelijkgeschaard zouden moeten worden met de bestaande crypto-platforms. Inderdaad onder dezelfde regulering zouden moeten vallen als die eronder vallen. Maar dat is wel iets wat jullie graag zouden zien, zeg maar. Ja, ik denk dat wij als Field natuurlijk, ja, maar dat het natuurlijk gewoon een mogelijkheid is dat die platforms gebruikt kunnen worden voor het witwassen van geld. Je ziet dat er enorme bedragen in omgaan. Er zijn niet voor niets regels opgesteld, ook voor andere platforms, om daar actie op te ondernemen. Die crypto-wetgeving is gemaakt op internationaal niveau. Ja, dat proces moet je voor NFT's ook ingaan. Dus je kunt, als Nederland kun je dat wel doen, maar dit zijn toch vaak internationaal georiënteerde bedrijven die zich natuurlijk niet gehouden voelen aan landsgrenzen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon op internationaal niveau hier in samen te werken en dit soort regulering in te voeren. Wetgeving en toezicht is misschien wel hard nodig, want er doen we nog meer problemen op met NFT's in de digitale onderwereld. Welcome to the metaverse. Deze problemen doen zich voor in de zogeheten metaverse. Cybercrime-onderzoeker Rick Harmsen legt uit. Je hebt verschillende soorten werelden die ontwikkeld zijn op gedecentraliseerde technologie dan in dit geval. Als we kijken naar de decentralized metaverses, waar je eigenlijk gewoon vrijelijk in kan bewegen door middel van een avatar, door middel van een poppetje eigenlijk die jij bent. We lopen nu in een metaverse. Hè? Dit is gewoon eigenlijk de echte wereld, maar dan digitaal. Ja, de digitale echte wereld. In die digitale echte wereld heeft onze avatar geen kleren aan. Maar dat is geen probleem. Omdat het zo mooi is dat je hier dus bijvoorbeeld een digitale NFT van een kledingstuk zou kunnen kopen. Omdat jouw rekeningnummer waarmee je dat hebt aangekocht hiermee gekoppeld kan worden, kan je dat aantrekken. Een nieuwe, misschien wat onvoorstelbare technologische wereld waar we volgens Rick Harmsen niet meer omheen kunnen. Maar helaas, ook criminelen verschuilen zich in de metaverse. Als we hier even de straat oplopen en we kijken rond en dan zie je hier een mooi gebouw die redelijk hoog is, redelijk wat verdiepingen heeft. We kunnen gewoon naar binnen netjes de trap op en dan zijn we er ook daadwerkelijk. NFT's die aan de muur hangen, digitale afbeeldingen uiteraard. En als we naar een van die afbeeldingen toe gaan, dan zie je ook dat ze er helemaal niet zo geheim over doen eigenlijk. En dan zoom ik eventjes in, zodat het wat zichtbaarder is. En dan kijken we naar een NFT van een soort wereldmap met wat afbeeldingen erop. Ja, een kaart van Amerika. Ja, een kaart van Amerika in dit geval. En dan zie je dat er staat, uiteindelijk als descriptie ook, dat dit onder andere een ontwikkelaar is geweest, waarvan we een adres zien wat een rekeningnummer is op de blockchain. Oftewel zo'n adres wat we gewoon nu meteen zouden kunnen aanmaken. En dat hij daarin ook zegt dat zijn eigen wallet keys gelinkt zijn, oftewel zijn eigen cryptocurrency adressen, zijn rekeningnummertjes, dat die gelinkt zijn aan terrorisme. Criminelen die opscheppen over het financieren van terrorisme. Volgens cybercrime-onderzoeker Rick Harmsen is de metaverse dé perfecte plek voor criminelen om zich schuil te houden. Je bent gewoon heel erg veilig eigenlijk. Ja, van achter je eigen computer. Je doet de gordijnen dicht. Misschien de lichten ook nog eens uit. En je waant je helemaal veilig. Niemand die niet stiekem naar binnen gluurt. Je zit van achter je computer. Niemand die je meer kan volgen. En je kan eigenlijk doen en laten, zolang het in die digitale wereld mogelijk is. Maar zoveel is er nu mogelijk. Wat je maar wilt. Wat je maar wilt. Alles is mogelijk in de metaverse van het Next Museum. Zelfs uw verslaggever in een zwierige jurk. Ik heb nu een hele mooie jurk aan. Een digitale jurk aan en als ik rondjes draai, dan beweegt de jurk ook met mij mee. Ja, en hij zwierde verder door de onderwereld van het web. Verslaggever Thijs van Dorsen was dat. Over de nieuwe hebben dingetjes van criminelen. Non-fungible tokens. Nu weet u wat het zijn. Aan deze reportage werkte mee Camille Schaapman, Michael van Stralen en Barbara Schreuders. Eindredactie was in handen van Erwin Schievink. Techniek Alfred Koster. Ja, en wilt u het audio-kunstwerk van Argos nog eens beluisteren? Het audio-kunstwerk waarvan een officiële NFT werd gemaakt. U hoorde het zojuist in de reportage. Ga dan naar onze site argosonderzoekt.nl. Of volg ons op Twitter, want ook daar is hij te vinden. En we heten daar @argosonderzoekt. Dan nemen we nog even polshoogte in Qatar bij de WK-wedstrijd tussen Polen en Saoedi-Arabië. Krijn Schuitenmaker doet daar verslag namens de NOS. Krijn, zijn de Saoedi's inderdaad de verrassing van het toernooi? Ja, mag je wel zeggen. Ja? En zeker omdat Polen ook geen vuist kan maken in deze wedstrijd. Want weer moet Lewandowski heel veel werk verrichten om überhaupt aan de bal te komen. Maar dat heb je nu eenmaal, zo'n wereldster in een ploeg. Die eigenlijk wat schril afsteekt bij het niveau van Lewandowski. Maar die kan het natuurlijk ook allemaal niet in zijn eentje. En ja, Saoedi-Arabië. We hadden net een moment waarbij vier spelers zo'n beetje op Lewandowski doken. Ze zetten heel diep druk. Zetten heel vaak Polen vast op de eigen helft. Met tomeloze energie. Dat maakt deze wedstrijd wel leuk om naar te kijken. Nu is het wel Polen dat er probeert doorheen te komen. Dat gebeurde met Frankowski. Speler van het Franse Lens. Voorzet is daar en dan is daar de goal. Nee, geen goal. Lewandowski geeft ervoor. En dan ligt hij wel in de touwen. Daar is de treffer, wordt gemaakt door Piotr Zielinski. Ja, Polen dat nog bijna geen kans heeft gekregen, komt nu wel op voorsprong. Zielinski, hij maakt hem. Na een goede actie van Lewandowski die het hoofd koel houdt. En zo staat Polen 5 minuten voor rust op een 1-0 voorsprong. Polen dus leidt. Een wedstrijd die tot dusver niet heel mooi is om naar te kijken. Veel gele kaarten. Veel momenten die niet lukten. Maar nu is het wel raak. Polen dus via Piotr Zielinski, de speler van Napoli. Hij maakt zijn 10e interland goal en zet Polen op een 1-0 voorsprong tegen Saoedi-Arabië. Alsof we het hadden afgesproken. Dankjewel Krijn. Tegen drieën komen we nog even bij je terug. NPO Radio 1. Argos. Ja, dan gaan we het nu hebben over een van de geneugtes van het leven. Drank. Dat wil zeggen alcoholische drank. Je moet het met mate drinken natuurlijk, maar veel mensen lukt dat niet. Nederland telt zo'n 1,5 miljoen probleemdrinkers. Tegelijkertijd weten de lobbyisten van de alcoholindustrie de weg naar het Haagse Binnenhof uitermate goed te vinden om de belangen van de branche daadkrachtig te behartigen. Dat bleek uit onze tv-uitzending van afgelopen donderdag. En staatssecretaris Van Ooyen van het ministerie van Volksgezondheid zei daarin het volgende. Natuurlijk ben ik me heel bewust van de lobby die zij uitvoeren op het ministerie. En ook op mij persoonlijk en de brieven die ze erover sturen. En zien wij echt wel wat daar allemaal achterweg komt. Ja, dat was staatssecretaris Van Ooyen. Contact nu met hoogleraar Arco Timmermans van de Universiteit Leiden. Goedemiddag, meneer Timmermans. Goedemiddag. Hij is verteld dat we u gerust de lobbyprofessor van Nederland mogen noemen. Dus die vrijheid neem ik maar even. U heeft met ons meegelezen in de correspondentie die plaatsvond tussen de alcoholindustrie en het ministerie van VWS. Hè. Het gaat om documenten die Argos opvroeg met een beroep op de wet Open Overheid. En u concludeerde, lobbyisten die krijgen nog altijd te veel ruimte, te veel ruimte op het ministerie. Vertel het toch eens, hoe zit dat dan? Ja, dat is in het algemeen zo. Nederland heeft eigenlijk heel weinig besef, lijkt het, over hoe je eigenlijk het lobbyverkeer, hè, dus degene met boodschappen die bij ministeries, bij Kamerleden naar binnen willen komen, hoe je dat een beetje reguleert. En dat zien we dus ook heel duidelijk terug bij de alcoholindustrie, bierbrouwers, noem maar op. En die, die hebben eigenlijk heel makkelijk toegang met de boodschappen die ze hebben. En dat zijn boodschappen die vaak niet bedoeld zijn voor een breed publiek. Want het is lastig uit te leggen dat drinken gezond is. De Gezondheidsraad heeft daar een paar jaar geleden al een rapport over uitgebracht. Mm-hmm. Dus ja, meestal lobbyen door de alcoholindustrie is wat we dan het directe verborgen lobbyen noemen. En ja, want hoe gaan ze dan te werk? Welke strategieën passen ze dan toe? Afspraken, heel discreet. Een koffertje met inhoud, geen geld, maar wel met argumenten, met cijfers. Of omgekeerd, cijfers over onderzoek dat problematisch alcoholgebruik in Nederland echt een probleem is. Ja, want noemt u eens wat? Noemt u eens wat concrete voorbeelden waar ze dan mee te bedden komen? Ja, bijvoorbeeld de relatie tussen marketing, reclames en alcoholconsumptie. Hè. Daar kun je van zeggen, ja, hoe hard is die relatie? De alcoholindustrie doet zijn best om dat te downplayen, om die relatie eigenlijk te ontkennen. We hebben een tijd geleden ik wist ook niet dat die bestond, een tafel problematisch alcoholgebruik, hè, waar spelers aan tafel zaten en daar zijn een paar partijen opgestapt, vervolgens ook het ministerie, simpelweg omdat de alcoholindustrie eigenlijk te weinig meebewoog. Dus er zijn allerlei voorbeelden van vrij harde belangen die er op het spel staan en dat kan ik begrijpen hoor. Ja. Maar ik vind dat de overheid er best wel lang over doet om daar wat bewuster en wat kritischer mee om te gaan. De alcoholindustrie is ook allergisch, lijkt het, als het gaat om de link die met tabak wordt gelegd. Hè? De link tussen alcoholgebruik en tabak. Hoe zit dat precies? Ja, nou ja, logisch. Hè? Want je kunt een rijtje maken van verdachte lobby's. En wie staat er bovenaan? Vaak is dat wel de tabaksindustrie. Ja. Dus ja, je wordt natuurlijk niet graag in één adem genoemd met de tabaksindustrie. Dus dat betekent ook dat alle campagnes die vanuit de overheid worden georganiseerd, geen marketing, maar bewustwording van mensen zoals Niks 18, dat elke associatie voor de alcoholindustrie met roken, met de tabaksindustrie, ongewenst is. Ja, dat was een interessante campagne inderdaad. De campagne Niks 18, die voerde aanvankelijk de slogan niet roken, niet drinken. Daar was de alcoholindustrie niet blij mee, lazen we in de correspondentie die we boven tafel haalden. Koppeling tussen alcohol en tabak noemde Stiva, hè, dat is de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, zeg maar de lobbyorganisatie namens de industrie. Die vond dat heel gevoelig, die koppeling, de slogan moest weg, hè? Ja, nou ja, daar kun je natuurlijk hele grote vraagtekens bij stellen. Want we hebben in Nederland een aantal jaar geleden, 2014, hebben we een verhoging van de leeftijd voor het kunnen kopen of ergens bestellen van een biertje of iets anders, van 16 naar 18 gehad. Ja, en dan is het toch logisch dat je als overheid, als ministerie ook bewustwording wil vergroten door te zeggen niks 18 betekent niet roken, niet drinken. En je kunt daar nog wel een paar dingen bij noemen hoor. Ook niet gokken bijvoorbeeld en ook geen drugsgebruik. Toch ging het ministerie overstag, hè? Verwijderd vervolgens de slogan van die uit die campagne. VWS schrijft dan in een mail aan de alcoholindustrie. Zo is de direct zichtbare link met roken losgelaten. En staatssecretaris Van Ooyen zei ook hierover in onze tv-uitzending, ik citeer maar eventjes: uiteraard zien wij heel goed hun belang, wat hun belang daarbij is. Mm-hmm. Maar ik kijk ook even naar onze eigen positie, hè, de positie van het ministerie bedoelt hij dan. Mm-hmm. Vanuit onze eigen positie constateren wij dat het soms wel effectiever is om over die maatregelen apart te spreken, omdat het dan beter aankomt bij de doelgroep. Ik zie het niet als dat wij zijn gezwicht voor de alcoholindustrie. Dus Van Ooyen zegt, wij zijn niet gezwicht. Hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, apart spreken met lobbyende spelers is vaak in het belang van die spelers. Omdat je daarmee de exposure en de verantwoording versmalt. En dat is nou juist wat je niet moet doen als je serieus werk wilt maken van het preventieakkoord en van het ontmoedigen van alcoholgebruik onder de 18. We hebben het hier overigens puur over een wettelijke regel, hè, dat jongeren van onder de 18 niet mogen drinken, althans niet buiten huis. Ja, mag niet verkocht worden aan ze. Ja, nou ja, ook niet in cafés. Hè. Dus dat is dat vind ik inconsistent. En ik vind het ook een zwaktebod eigenlijk, zelfs ook wel van de alcoholsector zelf, dat ze daar niet gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Mm. Dat ze niet zeggen van ja, niks 18 betekent dus ook niet drinken. Maar zegt u eigenlijk Van Ooyen is wel gezwicht voor die lobby? Ja, het lijkt mij ook duidelijk dat Van Ooyen daarvoor gezwicht is. Want anders zou je die slogan niet veranderen. En ik vind het ook heel inconsistent beleid. Maar goed, wacht even. Hij zegt het is gewoon effectiever om het uit elkaar te halen. Nou ja, bewijs dat maar eens. Ik heb daar sterke twijfels over. Ik denk dat het veel effectiever is om gewoon het beestje bij de naam te noemen. En te zeggen, als wij in Nederland regels hebben over vanaf welke leeftijd we dingen accepteren en niet onder de 18. Zonder dat ik daarmee nou een boze vader of een boze schoolmeester wil spelen vanuit mijn positie. Maar ik zou zeggen, maak het dan ook geloofwaardig en noem dan juist wel in een campagne wat het allemaal betekent. Want nu is het een beetje een soort weggemasseerd niks 18. Ja, het betekent eigenlijk zelf dan bijna niks. Er is nog een andere met een KS. Ja. Dus ja, met een KS. Er is nog een ander opvallend aspect waarover de industrie zich kwaad lijkt te maken. Dat heeft te maken met een aantal onderzoeken dat werd uitgevoerd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Een van die onderzoeken gaat over de vraag of blootstelling aan meer alcoholreclame ook leidt tot meer alcoholconsumptie bij jongeren. En onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente voerden dat onderzoek uit. Een van die onderzoekers zit nu in de studio, volgens mij, van RTV Oost, Joris van Hoofd. Goedemiddag, meneer Van Hoofd. Goedemiddag. Ja, wat was de uitkomst van uw onderzoek? Ja, we hebben een literatuuronderzoek gedaan. Dus we hebben eigenlijk alle literatuur die op dat moment beschikbaar was over die relatie die net werd genoemd, hè, tussen alcoholmarketing en consumptie op een rij gezet. Ja. Dan praten we over ongeveer 100 studies die we bekeken hebben. Grote studies, meta-analyses en longitudinale studies. Dus studies die over langere tijd spelen. Mm-hmm. Ja, en daar kwam klip en klaar uit dat er een causale relatie is tussen alcoholmarketing en drinken. Alcoholconsumptie onder jongeren. Ja. Wat moet ik daaruit concluderen? Dus hoe meer reclame, hoe meer je gaat drinken? Ja, en überhaupt dat alcoholmarketing leidt tot drinken. Dus een causale relatie. En het was voor die tijd, werd het door de industrie altijd gezegd van, er is ook een relatie bijvoorbeeld tussen, als er meer ijsjes worden verkocht, verdrinken er ook meer mensen in een zwembad. Maar er is een derde factor aanwezig. Dat gebeurt alleen bij mooi weer. En dan is de verklaring dus het mooie weer. Ja, en het heeft niks met ijsjes te maken, bedoelt u? Nee, precies. Die verdrinkingen komen niet. Die hebben niks met ijsjes te maken. Dus dat werd ook altijd door de industrie gezegd vaak van ja, misschien is het wel zo dat mensen die meer reclame rapporteren te zien. Ja. Een beetje hetzelfde effect van je hebt net een nieuwe rode auto gekocht, dan zie je ook overal rode auto's rijden. Dus er werd door de industrie altijd gezegd van ja, er is misschien wel een correlatie tussen die twee. Dus het is heus wel zo dat mensen die meer drinken ook meer reclame zeggen te zien. Ja. Maar het wil niet zeggen dat meer reclame leidt tot meer drinken. Ja. Maar inmiddels was die body of literature zeg maar zo groot en overtuigend En trekken internationale onderzoekers de conclusie dat er wel een causale relatie is. En op dat moment dat wij die studie deden, was er net een onderzoek uitgekomen in Amerika. Nou, dat is inmiddels 2 jaar later al heel vaak geciteerd, die studie. En die studie heeft 600 onderliggende andere onderzoeken bekeken. En daar nieuwe statistieken op losgelaten. En die trekken de conclusie, er is wel degelijk een causale relatie. Toch interessant, want Stiva, de lobbyclub zeg maar even van de alcoholindustrie, die schreef in een reactie op uw onderzoek dat zij eigenlijk uw conclusies niet goed onderbouwd vinden. Er zouden net zoveel onderzoeken zijn die het tegendeel laten zien. Maar dat klopt dus niet? Nee, dat klopt niet. Hmm. In dit project zeg maar was er een werkgroep aan het project toegekend door het ministerie die de kwaliteit van het onderzoek zouden waarborgen. En in die werkgroep zat ook de industrie, ook gezondheidsorganisaties. En in het project was het zo afgesproken dat zeg maar aan het begin van het project de werkgroep ook input mocht leveren. Hmm. En dan zie je dat er vanuit de industrie alleen inderdaad onderzoeken worden gedeeld die dus wel effecten afzwakken of zelfs gezondheidseffecten van alcohol laten zien. Mm-hmm. Maar er wordt heel selectief zeg maar gewinkeld in de literatuur. Ja. En die stukken worden dan wel doorgestuurd. Ja. Maar andere relevante stukken, die krijg je niet vanuit hun. Krijg je die niet. Ik wilde nog iets anders voorleggen aan u. Een argument van Stiva, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Die zegt namelijk in onze tv-uitzending dat alcoholreclame alleen effect heeft op de voorkeur die je hebt voor een bepaald merk. Dus het is niet drink bier, maar drink merk A of merk B. Dat is wat reclame doet. Je gaat er dus niet per se meer van drinken. Je kiest alleen vaker voor dat ene specifieke merk, zegt Stiva. Vindt u? Ja, dat is, kijk, wat door de vorige spreker net ook werd gezegd, hè, de industrie heeft gewoon wereldwijd, hoor, hebben zij een bepaald narratief, een bepaalde framing, hoe zij dit product in de wereld willen zetten. En ja. Over alcoholmarketing is dit het narratief, hè, is dit het verhaal, maar het klopt gewoon niet als je naar onderzoek kijkt. Dat is niet waar dus. Dat is niet waar. Keihard. Nee. Ja, okay. Het is ook waar, maar het is ook waar dat die causale relatie er is. Dus dat mensen die alcoholmarketing zien, meer gaan drinken of eerder gaan drinken of zwaarder gaan drinken. Ja. Professor Timmermans, hoe kan het dat die alcohollobby zoveel ruimte krijgt? Zijn daar geen regels voor? Nee. Oh, dat is het antwoord. Nee, we hebben in Nederland in het algemeen hebben heel weinig spelregels voor belangbehartiging. Ja. De tabaksindustrie is een uitzondering, omdat volgens een protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat door Nederland is ondertekend, contacten tussen tabaksindustrie en beleidsmakers, kamerleden en ambtenaren, dat die tot een minimum moeten worden beperkt. Daar wordt ook heel erg naar gekeken. En bij alcohol is dat niet zo. En dat geldt ook niet voor lobby op whatever ander onderwerp. En dat verbaast mij eigenlijk wel. Want ja. Ik denk dat het in Nederland in een moderne samenleving, een democratie die vooruit wil, dat we veel meer gebaat zijn bij heldere spelregels. Niet per se alles dicht te timmeren. Maar betere spelregels over de manier waarop belangen kunnen binnenkomen bij ministeries of bij kamerfracties. Mm-hmm. Zodat we ook beter zien wat daar gebeurt. Toch, en daar hebben we nog een wereld te winnen, hoor. Voor de goede orde, lobby is niet verboden, hè? Ik bedoel, ze doen niks illegaals. Nee, en ze doen precies waarvoor ze worden betaald. Klopt. Nee, kijk, roken is niet verboden. En daarom is er ook een tabakslobby. Al is die tabakslobby best wel in een hoek, zeg maar, terechtgekomen voor de ruimte die ze hebben, die ze nog steeds wel proberen te nemen, hoor. Mm-hmm. Ja, en dat geldt natuurlijk voor drinken en voor alles, afgezien even van die leeftijdsgrens. Als een product niet illegaal is, dus als je het gewoon kunt kopen, ja, dan kun je logischerwijs zeggen, dan mag je er ook voor lobbyen. Ja. En dat is ook niet zozeer het punt. Het gaat er meer om, als je kijkt naar het speelveld, wie hebben er dan toegang tot beleidsmakers? En is dat speelveld dan even toegankelijk voor, zeg maar even, gezondheidsorganisaties of voor maatschappelijke groepen, voor burgers, als toegankelijk voor bedrijven? En dat weten we eigenlijk helemaal niet. En daarom denk ik, laten we daar nou eens serieus werk van maken om daarnaar te kijken, zodat we later geen spijt hebben dat het allemaal anders is gelopen dan we misschien hoopten. En dat de alcoholindustrie, in dit geval, toch veel meer greep heeft gehad op de beslissingen die door de minister zijn genomen. En ik zie overigens in die correspondentie die ik heb gelezen wel dat het ministerie van Volksgezondheid wat steviger in de schoenen is komen te staan. Mm-hmm. Dan kunnen we zeggen, ja, dat weghalen van dat niet roken, niet drinken bij die NIX 18, dat is dan misschien een laatste fout geweest, want dat is het denk ik wel. Het ministerie staat wel sterker in de schoenen. Ja. Maar dat, ja, weet je, daar zijn we er nog niet mee. Ik denk dat je veel meer ambtenaren ook moet gaan trainen op de manier waarop zij als ontvanger van lobbyboodschappen daar professioneel mee omgaan. En hoor ik u zeggen dat het niet zo zou hoeven te zijn dat lobbyisten echt moeten worden geweerd uit Den Haag? Nee, ik denk niet dat je per se moet zeggen dat lobbyisten moeten worden geweerd. De crux voor mij ligt hem in de eerlijkheid van het speelveld en wie er toegang hebben. En, even naar meneer Van Hoof. Meneer Van Hoof, wat vindt u? Moeten lobbyisten voor de alcoholindustrie... Bent u er nog, meneer Van Hoof? Zeker nog. Ja. Moeten lobbyisten van de alcoholindustrie worden geweerd? Ja, dat is een lastig verhaal. Kijk, ik deed dit onderzoek in mijn rol als onafhankelijke wetenschapper. En ik heb geen enkel belang bij welke uitkomst. Oké, je zet gewoon de literatuur op een rij. Ja. Wat ik in de wetenschap wel opvallend vond, wat ik daar ook al tegenkwam, is dat ook er best wat onderzoeken zijn die gesponsord zijn door de industrie. Ja, precies. En die laten dan gunstige uitkomsten zien. Daar is ook heel veel bewijs voor dat onderzoeken die gesponsord zijn, dat moet je wel netjes vermelden als onderzoeksgroep of als onderzoeker. Hm. Maar in die zin wordt de wetenschap ook wel vervuild met positieve berichten over alcoholgebruik bijvoorbeeld. Okay. En wat ik zelf opvallend vond altijd... We moeten het even hierbij laten, meneer Van Hoof. Want we moeten, excuses dat ik u onderbreek, maar we moeten nog even naar Qatar. Want er is het een en ander gebeurd. Ik wil u heel hartelijk bedanken tot zover. Alcoholonderzoeker Joris Van Hoof en bijzonder hoogleraar Public Affairs Arco Timmermans. Gauw naar Krijn Schuitenmaker in Qatar. Qatar, Krijn, wat is er aan de hand? Want er is het een en ander gebeurd, hè? Ja, absoluut. Het is rust inmiddels. De scheidsrechter Brazilianen heeft gefloten voor rust, maar trok wel 10 minuten tijd bij, dus best behoorlijk wat tijd. En Polen nog steeds op een 1-0 voorsprong door de goal van Zielinski, speler van Napoli. Maar een minuut of 5 later mocht Saudi-Arabië wel een strafschop gaan nemen. De scheidsrechter die door de VAR naar de kant werd gedirigeerd, even op het grote scherm ging kijken. En vervolgens een overtreding van Bilic bestrafte met een penalty. En het was eigenlijk geen overtreding, meer wel een momentje waarbij er wat contact was. Maar toch werd die penalty gegeven. En het was Al-Dawsari. Hij schoot vanaf 11 meter op het doel van Chesney. Die redde knap en die tikte ook nog eens de rebound over de lat heen. Dus kwam Polen daar heel goed weg. Een uitstekende actie van Chesney, de doelman van Juventus. En dus staat het bij rust 1-0 in een wedstrijd waarin 5 gele kaarten zijn gevallen in de eerste helft al. En het is lang geleden dat dat gebeurde op een WK in de eerste helft. De laatste keer dat dat het geval was, 5 keer geel, was in 2010 in de finale van Nederland tegen Spanje. Dus dat is al wat jaar geleden. 1-0 staat het voor Polen. Dat is de ruststand in Qatar. Dankjewel, Krijn. Tot volgende week. NPO Radio 1. Velen van de 2 miljoen Nederlanders met een beperking maken zich zorgen om het klimaat. Als we willen dat onze kinderen en onze kleinkinderen nog een leven hebben, dan moeten we nu iets gaan doen. Maar ze hebben vaak een beperkte keuze om duurzamer te leven. Dan zie ik dat stroomverbruik en dan denk ik, oh nee, oh god nee. Dan heb ik niet de energie om uitgebreid te koken en dan kies ik toch voor gesneden groenten in plastic. Ja, dat is ook minder goed voor het milieu. En daar voelen ze zich schuldig over. Ja, dat is wat je dan vooral voelt. De onmacht. Zo van, ik wil dit niet, maar ik kan er niks aan doen. Het klimaatprobleem van mensen met een beperking. Ik zou het heel graag anders willen. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Al jaren helpt Maxmaak mogelijk ouderen in Oost-Europa de winter overleven. Maar ook in Nederland hebben ouderen het moeilijk. De mensen kunnen het niet meer volhouden. Vroeg naar bed, dan hoeft de kachel niet aan. Dan koop ik er eten voor en dan betaal ik mijn zorg niet. Wij willen lokaal voedselprojecten steunen. Help mee en doneer op maxmaakmogelijk.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wolle sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keuze. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl.